Ja, na mondjad. Nem lehet ez az öcsét semmi se. Azt mondtam, amikor jó odaért, már nem dolgoztak. Hát csak egyik dolgoztak, és így később ért oda. Hát akkor. Ha jó van, akkor mi lesz? Nem tudom, majd meglássunk, hogy mit mondanak. Hát de hogy mire mit mondanak, anyám? Nincs, hogy mire mit mondjanak. Hát, hogy nincs, hogy mire mit mondjanak. Hát, mit, hogy mit mondjanak? Hát nem tudom, akkor most mit mondunk? Hát én azt hittem, hogy azt nézi meg, hogy hanyas kategóriák csak a fődek, nem? Hát de Attila azt meg megnézi? Hát igen, de nem bírta megnézni, mert nem dolgoztak ő neki, mert azt mondta. Hát jó van, na legyen ott az adópapír, és akkor összenézzük. Hát jó van, azt én már megkerestem. Melyik az első nyilvába, meg melyik a másodikba. Hát jó van, de hogy lehet ez, hogy egy van az egész főd, azt mondod, és hogy így beosztották. Azért, mert nálam is úgy van, Anni. Minden, hát de miért? Hát, azért, mert az egyik darab főd az léjebb esik a főterület, és akkor már nem annyira jó minőségű, vagy valami. Ez így van. Hogy az lapos, vagy egyenes, vagy olyan gírbe, görbe, tudod, hogy a fölmenős, és az attól függ, hogy melyik, mi, hol van, hogy esik. Vagy úgy szokták nézni. Ti? Mi mindig vásároltok? Hát mi nemrég indultunk el, végül, ja. Úgyhogy itt vagyunk, már hazafele tartunk. Nem tudom, menjünk be mamához. Bemehették. A gomelyzban nem volt semmi, mi? Nem volt semmi. Hát fasza. Meg a pelenkát is extra drágát, úgyhogy veszem egy kis sárgarépát, azt ennyi. Amit beszóltam, hogy fel a pelenka, nagyon szépen kihozta, adtam neki a pénzt, visszahoztam, ami tablet volt. Ki volt az asszony, vagy a lány? Az asszony. Az normális asszony, nem? Hát, ja. Hogy nagyon rendesek voltak. Akkor az jó. Én is megyek, mindjárt hozom be egy kis üret a baromnak, hogy toljanak. Jó, akkor készítek be tüzelét, majd hónap reggel akarok korán sütni egy kis már rétes részt. A múltkor vettem azt az akciósat, és meggyes rétest, úgy, mint a burekfóna. Majd viszek neked is, jó? Nagyon jó. Mamának korán reggel, hogy az legyen a reggelék. Hát csak gondolkoztam, hogy majd veszek neki almás rétest, de megsütöm én, jó lesz az is, nem? Hát persze. Ezt gondoltam ki. Na jó, van, akkor majd eldöntött, hogy bementek, nem mentek. Én is csinálom. Azért nincs annyi, a hideg se, meg meleg se azért, ugye? Annyira. Te oszhattak a mamánál, vagy hol? Hát én nem tudom. A telefonom 3 fokot mutat. Aha. Itt az a gyógyszertár 9 fokot mutat. De már rá süt a nap. De nem tudom, mert 11-25-et is mutatott az előbb. Na mindegy. Hogy... Össze-vissza. Na, ja. Na jó, van, akkor majd lesz, ahogy lesz. Na, szia kicsi lányom akkor. Szia. Szia.